Sponsorem audycji i konkursu Skoda Auto Muzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Walczą o wyższe świadczenie i nawet na święta nie przerwą protestu opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych wciąż przed Sejmem. W domowych kuchniach chyba wszystko gotowe, w tych hotelowych jeszcze mnóstwo pracy. Za chwilę kilka słów o tradycyjnym menu wielkanocnego śniadania. W tym serwisie także o odnalezieniu nieznanych dotąd witraży Antonio Gaudiego. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych nie zmienili zdania. Spędzą święta przed Sejmem. W namiotach stojących tam czwarty tydzień mieszka kilkanaście osób, wśród nich Danuta Bodzioch. No a ja postawiłam wszystko na jedną kartę. Ja będę walczyć o tych ludzi, którzy są w domach pozamykani w czterech ścianach. Nie myślałam nigdy, że spędzę święta przed Sejmem w namiotach. No a skoro tak się stało, no to myślę, że podołam. Protestujących wspierają warszawiacy. Skrony pisaneczki i trochę warzyw, żeby jakoś wesprzeć protestujących. Nie mają chyba zabrane świadczenie, to jest karygodne po prostu. Tak państwo traktuje takich ludzi. Protestujący zapowiadają, że pozostaną przed Sejmem do skutku, czyli do czasu, aż rząd spełni ich postulaty. Domagają się m.in. świadczeń w wysokości płacy minimalnej. Tłumy Polaków przez cały dzień przychodziły do kościoła świętego Stanisława w Rzymie. To jedno z kilku miejsc w wiecznym mieście, w którym księża święcili pokarmę. Polska tradycja jest we Włoszech zupełnie nieznana, dlatego święcenie organizowane jest wyłącznie w polskich parafiach. Błogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości. Wszystko jednak polskie musi być. Kiełbaska, jajko, wszystko z Polski, chrzan, no i jakieś baranki. Wszystko z Polski, to jak przyleciało? Brat przywiózł autobusem. Przekazali nam to rodzice i tak musi być, prawda? Mamy tą tradycję, co Włosi nie mają. Tradycja polska święcenia pokarmów na stół wielkanocny jest pielęgnowana. Ksiądz Piotr Studnicki, Polski Kościół Świętego Stanisława w Rzymie. Co roku przychodzą do nas rzesze Polaków mieszkających w samym Rzymie, w okolicach Rzymu, nieraz tych Polaków, którzy dojeżdżają kilkadziesiąt kilometrów po to, żeby właśnie móc poświęcić pokarm na stół wielkanocny. A mieszkający we Włoszech Polacy mogli święcić pokarmy także w Padwie czy w Turynie. Jedni już zaczęli świąteczny odpoczynek, inni właśnie teraz mają najwięcej do zrobienia. To będzie wyjątkowo pracowita noc dla kucharzy, między innymi w Zakopanem, gdzie zjechali już niemal wszyscy świąteczni goście. W jednym z największych tamtejszych hoteli menu uroczystego wielkanocnego śniadania ma być wyjątkowo bogate. Tak zapewnia szefowa kuchni Zofia Listoś. Śniadanie wielkanocne będzie bardzo tradycyjne. Będę podawać mięsa pieczone różnego rodzaju, będzie szynka wędzona w całości, będą również pasztety z dziczyzny, będą jajka różne faszerowane tuńczykiem, rzeszuchą, łososiem, będzie oczywiście żurek wielkanocny, będą też różne wypieki, mazurki, babki drożdżowe, pierniki, makowce, serniki. Przygotowania trwają, szacuje się, że Wielkanoc pod Tatrami spędzi kilkadziesiąt tysięcy turystów. Liczyli i policzyli. W Barcelonie i okolicznych miasteczkach można podziwiać 2000 witraży. Pracownicy Instytutu Studiów Katalońskich katalogowali barokowe i modernistyczne szklane cuda. Przy okazji odnaleźli dwa nieznane dotąd witraże Antonio Gaudiego. Oba witraże znajdują się w prywatnej kaplicy jednej z podbarcelońskich posiadłości. Zdaniem naukowców starszy z nich powstał w 1884 roku i jest przedstawieniem archanioła Michała trzymającego w ręku miecz. Drugi z przełomu XIX i XX wieku to 90-centymetrowa rozeta, w którą Gaudi wkomponował dłoń, a na niej oko. Katalogowanie witraży trwało 3 lata. Podobnie jak te Gaudiego, wiele innych zabytkowych też mieści się w prywatnych domach i kaplicach, niektóre nawet w mieszkaniach. Od kwietnia można zwiedzać w centrum Barcelony kamienicę Casa Lleó Murera, której architekt Luis Domènech i Muntaner udekorował modernistycznymi witrażami nawet ściany salonów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Przelotny deszcz na Dolnym Śląsku, w centrum i na Podlasiu, do tego od 7 do 11 stopni. Taka noc przed nami. Wielkanocna niedziela ma być ze słońcem, ale i opadami, a nawet burzami, za to bardzo ciepła. Termometry pokażą od 19 stopni na wschodzie do 21 w okolicach Wrocławia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQM. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, świąt tych nie można pomylić. Boże Narodzenie to jest Boże Narodzenie, a Wielkanoc to Wielkanoc. Ale ja, słysząc, że jest to Wigilia Wielkanocna, czyli tuż przed najważniejszym momentem, zacząłem sobie przypominać nasze wędrówki po Lwowie, po cerkwie, wszystkim cerkwi świętego Jura. Wielkanocne święta, te, które obchodzono w cerkwi, były zawsze po naszych świętach, po świętach. Myśmy mieli cudowną radość uczestniczenia w święcie wielkanocnym naszym i potem w tydzień, a nawet dłużej niż tydzień, bo to różnie, święta te są ruchome. Chodziliśmy do cerkwi świętego Jura i co najważniejsze, śpiew, chóry. Hospodzi Bohu, pomolim sa. Tak śpiewali oni. Pamiętam te nieprawdopodobne głosy gdzieś tam z piwnicy, aż dochodzące, tak się wydawało nam. herbatka gruzińska. Bardzo dobra herbatka. Przypominam sobie, cerkiew świętego Jura była zawsze mroczna wewnątrz, mimo że były przepiękne witraże, ale w środku był półmrok. Nawet w bardzo słoneczny dzień, bo tam zachodziliśmy często z mamą po południu, zwykłe dni, niekoniecznie wielkanocne. Cerkiew była otwarta i często tam były śpiewy, ale te śpiewy wielkanocne to jest rzecz, której nie potrafię opisać, poza nieprawdopodobnym zachwytem i zapach palących się małych świeczek woskowych. Gdzieś z głębi dobiegające jakieś głosy, jakieś szurania, jakieś dzwonienia. W końcu wchodzili ubrani przewspaniale. Pop, główny pop, myśmy nazywali zawsze, mówiliśmy, ten najważniejszy pop. Nie mieliśmy specjalnego rozeznania w ich hierarchii. I to było tak cudowne. Tylko tyle mogę powiedzieć. Na wspomnienie lwowskich wielkanocnych świąt prawosławnych w cerkwi świętego Jura. Dobry wieczór Państwu. Pana Ryszarda Rączewskiego poprosiłam o to, by zechciał otworzyć ten wieczór wigilijny, oczywiście wigilii wielkanocnej. To już tradycja, że senior, mędrzec, artysta rozpoczyna czas wspólnego oczekiwania największych świąt w kalendarzu liturgicznym. Od kilku lat też towarzyszy nam, raz do roku zaledwie, bardzo nam przykro, że raz do roku, ale dobrze, że chociaż tyle, ksiądz Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz środowisk twórczych w Gdańsku. Ryszard wprowadził nas właśnie w samo sedno sprawy, bo chcieliśmy w tym roku tak spojrzeć w stronę tego kościoła wschodniego, chociaż przez moment przy tym stole w domu państwa Rączewskich. No ale przypominam, że rozmawialiśmy przecież w zeszłym roku to był biskup luterański. Mieliśmy też w poprzednim roku reprezentanta gminy żydowskiej. No i dzisiaj z powodów dosyć oczywistych tym razem myślimy o kościele wschodnim. Ale te wątki, które się pootwierały, te świece kojarzą się. Ksiądz, kiedy rozmawiamy, już przygotowuje się do liturgii światła. Ten wschód to zarazem otwarcie na świat. Myślę, że dzisiaj też na południe powędrujemy z księdzem Krzysztofem. To może zacznijmy od tego ścisłego związku Bożego Narodzenia z Wielkanocą. Tak na wszelki wypadek, pewne podstawowe prawdy próbujemy sobie przypomnieć, przynajmniej w tym okresie świątecznym. Oba te święta oczywiście dotyczą największych tajemnic życia Jezusa, więc jedno na początku życia, a drugie na samym końcu. Klamra, która to spina, i pomiędzy tym właściwie dwa cykle słoneczne, można by tak powiedzieć, bo Boże Narodzenie zostało wyznaczone na czas, kiedy słońca jest najmniej i właśnie zaczyna go przybywać. To był ten przełom zimowy, kiedy Rzymianie świętowali słońce, światłość niezwyciężoną. I w to wpisały się święta Bożego Narodzenia, włączając tajemnicę Chrystusa, który jest nowym światłem dla świata. I wielka nadzieja, wielkie wzrastanie światła i rzeczywiście przełom z chwilą, gdy Jezus przychodzi na ziemię. A Wielkanoc to jest ten związek z kalendarzem również słonecznym, ale i księżycowym, bo tu jest rzeczywiście pewna specyfika, kiedy jest równonoc, czyli kiedy już jest tak samo długi dzień i noc, czyli na wiosnę, wyznacza się zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, czyli naszym zachodnim, pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Kiedyś to było tak, że na samym początku chrześcijaństwa, gdy jeszcze było niepodzielone, chociaż zawsze było zróżnicowane, Grecja, Bizancjum, Rzym, były też spory o datę Wielkanocy. Jedni świętowali ją razem z Żydami, czyli Pascha to była pierwsza wiosenna pełnia księżyca, nie niedziela po, tylko pierwszy dzień po pełni księżyca. No i trochę było wokół tego zamieszania, bo jedni świętowali w ten pierwszy dzień po pełni, a drudzy w pierwszą niedzielę. Bo niedziela tu podkreślał Rzym bardzo mocno, zachodnie chrześcijaństwo zawsze, to, że jest to Dzień Pański, Dies Domini, Dzień Pana, kiedy właśnie należy świętować zmartwychwstanie, bo o poranku pierwszego dnia tygodnia Jezus zmartwychwstał. Natomiast kalendarz juliański, stary, wschodni, niezreformowany w czasach renesansu, został z tym poślizgiem astronomicznym o kilkanaście już teraz dni i jest tak, że właśnie i prawosławni, i nasi bracia grekokatolicy, zgodnie z liturgią wschodnią, świętują to o kilkanaście dni później. Ale uwaga, uwaga, dochodzi jednak do tego spotkania i tak jest w tym roku, bo 20 jest Wielkanoc prawosławna, 20 kwietnia i spotyka się też z Pesach, z Paschą, więc to jest pewnie jakieś kosmiczne wydarzenie i obawiam się, że to może zwiastować koniec świata. Może nie koniec, bo to rzeczywiście potrafi się tak w kalendarzu zbiec. Natomiast wspólnym mianownikiem tych świąt jest niewątpliwie odradzająca się przyroda, która z martwych wstaje, która zaczyna wychodzić z ziemi po zimowym śnie. Gdzieś, gdybyśmy jeszcze dalej sięgnęli, to mamy i Adonisa i mamy Korę i Demeter. To wszystko, co pojawia się wtedy, czy to w Grecji, czy na dalekiej północy, u nas przyroda się budzi do życia i ten cykl zatacza swój krąg i wtedy pojawia się żydowskie święto Paschy, wyjścia z Egiptu, święto związane ze zbiorami, z wielką radością, a u nas, cóż, kończy się post, kończy się czas ascezy, kończy się wielka inność. Po karnawale jest rzeczywiście głębokie zanurzenie się w siebie i tradycyjnie było zawsze mocne ograniczenie spożywania posiłków, wszelkiej radości i uciechy, po to, żeby to święto wybrzmiało z jeszcze większą siłą i rzeczywiście w pierwotnym chrześcijaństwie do tego dołączał się jeszcze taki bardzo ciekawy obrzęd przywrócenia grzeszników do wspólnoty z Kościołem. Rzeczywiście, jak wyczytałem w starych sakramentarzach i kodeksach, było to tak, że jeśli ktoś popełnił ciężki grzech w pierwszych wiekach, powtarzam, to wówczas nie miał prawa uczestniczyć w Eucharystii. Był wykluczony i to właśnie czas postu, około 40 dni, musiał przebywać przed świątynią i prosić o przebaczenie, o przyjęcie do wspólnoty. I w Wielki Czwartek, kiedy kończył się Wielki Post, a zaczynało się Triduum Paschalne, po długim czuwaniu, po okresie pokuty, biskup przyjmował ich na nowo do kościoła, wkładając im na głowę ręce na znak przebaczenia i przyjęcia ich pokuty i włączał ich do tej eucharystycznej wspólnoty stołu, kiedy na nowo mogli cieszyć się świętem ustanowienia Eucharystii, świętem Wielkiego Czwartku. I to musiała być dla nich radość i to musiał być wielki znak. Dzisiaj to się trochę pozacierały, te historie tej bardzo wyraźnej różnorodności postu i święta, bo post już nie jest tak restrykcyjny, nie jest tak wyraźny. Może szkoda, bo to właściwie w dramaturgii i w psychologii ludzkiej pewnie też jest tak, że takie skrajności ze sobą zderzone dają o wiele głębsze przeżycie i mocniejszy taki efekt bardzo wyrazistej radości święta. Proszę Krzysztofa, no niestety nie ma też karnawału. No my nie przeżywamy tego w taki sposób, jak w tych czasach, o których ksiądz Krzysztof mówi. I zazwyczaj pod koniec karnawału coś strasznego się dzieje. No w tym roku zamiast świętować ostatki, myśleliśmy o tym, co dzieje się za wschodnią granicą. No tak to jest. Ale zwracam się do Ryszarda, gospodarza w tym roku naszego obradowania. Powiedziałeś, że to koniec świata, czy coś takiego? No to był żart, przepraszam. Ja wiem, nie, no oczywiście, koniec świata to nie będzie żart, ale na razie jeszcze daleko do tego końca świata, ale ja myślę, że możemy powiedzieć, że choć właśnie w tym roku zbiegają się te święta razem, może rozpocznie się jakiś nowy świat. Może ta tragedia, która obok nas, tuż pod bokiem dzieje się, może to przyniesie jakieś właśnie spojrzenie na własną grzeszność. Że to może jest ten nowy, dobry znak, że właśnie wschód z zachodem będą razem już świętowały i może by się udało zgrać te kalendarze, bo to przecież i ze względów praktycznych nawet, i ze względów może nawet i ekonomicznych ktoś powie, ale przede wszystkim jedności chrześcijaństwa powinno być wspólne świętowanie. Byśmy się bardzo z tego cieszyli. Dopowiadając trochę z historii Kościoła raczej niż z własnych doświadczeń, to mówienie o wschodniej liturgii, bo jest to rzeczywiście bardzo podobna liturgia, inna niż nasza zachodnia, czyli ikonostas, czyli te carskie wrota zamykające przestrzeń, gdzie kapłan sprawuje Eucharystię, właśnie dużo śpiewów, niesamowita ilość kadzidła, które nas fascynuje, ale i dziwi nieraz, bo to są całe okrążenia kapłanów, diakonów. No i jednak Lwów był stolicą trzech biskupstw właściwie, bo rzymskokatolickie, prawosławne i właśnie greckokatolickie. Więc liturgia i grekokatolików, czyli Ukraińców i ortodoksów z cerkwi prawosławnej jest w miarę podobna, natomiast no, są to dwa różne wyznania i pewnie dzisiaj na tym tle również za naszą wschodnią granicą dochodzi do pewnych napięć, bo to pewnie różnie się odczytuje ze względu względu na bliskość do Moskwy, czy też odległość od tejże Moskwy. Ja wiem, że Gruzini bardzo przeżywali swoją autonomię właśnie wschodnią w cerkwi prawosławnej, mimo że to samo jakby prawosławie, to jednak jest to u nich magiczne słowo autokefaliczne, czyli jakby autonomiczny, osobny kościół. I dla nich świętowanie gruzińskiej cerkwi prawosławnej było niejako potwierdzeniem odrębności narodowej, powetowania sobie tego, że dawniej byli włączeni do tego wielkiego imperium i cerkiew miała z Moskwy też ogromne wpływy poprzez państwo, poprzez aparat ucisku. A po wyzwoleniu, po oddzieleniu się, po usamodzielnieniu bardzo pilnowali tego świętego Jerzego, patrona Georgia, przecież to jest od Jerzego, Gruzja to jest kraj świętego Jerzego jakby. I ja kiedyś będąc razem z Jolą i Ryszardem właśnie w Gruzji, poszedłem sobie sam incognito do cerkwi na uroczystość świętego Jerzego właśnie, więc to było wielkie, wielkie święto i wydarzenie. I z tej właśnie liturgii pamiętam inny moment niż Ryszard, czyli nie tylko właśnie świece, kadzidło i śpiew, ale przepiękny, dla mnie bardzo zmysłowy obrzęd pomazania olejkiem po czole. Ustawiłem się w kolejce jak wszyscy, którzy tam stali, bo przecież w cerkwi się stoi, a nie siedzi. I te obrzędy Wielkiej Nocy szczególnie są bardzo długie, więc w kolejce stojąc doczekałem się wreszcie mojego błogosławieństwa i pop, który miał asystenta z naczyniem, trzymał w dłoniach pędzelek i ten pędzelek zanurzał w tym naczyniu z olejkiem, który musiał mieć posmak różany również. Ten zapach olejku różanego był fantastyczny i zrobiło mi się tak jakoś błogo. Znaczy, uważam, że to w ogóle bardzo piękny gest jest, żeby otrzymać w świątyni namaszczenie olejkiem, jakby takie uspokojenie, jakby pobłogosławienie. Zresztą w Starym Testamencie często się mówi o tym, że namaszczony, przecież namaszczony to jest Mesjasz, to jest Chrystus, to jest pomazaniec. To właśnie tego doświadczyłem tam wtedy tak bardzo zmysłowo, stojąc ramię w ramię z Gruzinami, z których języka nic nie rozumiem. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie i to była taka piękna wschodnia liturgia, co prawda niewielkanocna, z okazji świętego Jerzego. To zamkniemy tę część naszego spotkania. Pani Ryszard, bo skoro Gruzja, to tutaj oczy mu się zaświeciły. Gagi Marjos Sakartvelo. Gruzińska herbata parzy się już, wypijemy ją za godzinę z panem Ryszardem i z księdzem Krzysztofem. Mamy wiadomość, że w Sopocie jesteśmy słuchani. A ja zapraszam państwa na retransmisję spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 kwietnia wieczorem. Za jakąś minutę część pierwsza. Do 23:00 mamy nadzieję, Barbara Marcinik i Michał Jakubik, że państwo są z nami i pozostaną z nami do Wielkanocy. Dziękujemy państwu, którzy przyjęli nasze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy tych, którzy w ten szczególny wieczór wybrali trójkę. W roli współgospodarza spotkania wystąpi poeta, eseista, tłumacz, wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, pan Jarosław Mikołajewski. A oto, panie Jarosławie... Jako pierwsza powinna wejść Julia Hartwig, ale niestety wczoraj dowiedzieliśmy się, że nie może być z nami, aczkolwiek będzie. Wszystko mam jej natychmiast zaoferować po naszym dzisiejszym wieczorze. Usłyszymy ją i usłyszymy jedynie jej wiersz w jej wykonaniu. Trzymamy za nią kciuki. Najważniejsze, żeby dobrze się czuła i żeby przy następnym spotkaniu była fizycznie z nami. Pani Julii Hartwig miał towarzyszyć i zająć obok niej miejsce mistrz krótkiej formy poetyckiej, redaktor Biblioteki Poetyckiej Wydawnictwa 5, znawca między innymi poezji Paula Celana, człowiek skromny i nieśmiały, pan Ryszard Krynicki. Tuż za Ryszardem Krynickim nadchodzi Adam Zagajewski, a właściwie może nadfruwa, ponieważ kiedy byłem tydzień temu w Krakowie, był w Chinach, wiem, że jeszcze dzisiaj był we Lwowie. Nie ma z nami najmłodszego wśród obecnych na tej scenie poetów tworzących niegdyś nową falę, mistrza językowej wynalazczości, kongenialnego tłumacza Stanisława Barańczaka. Natomiast jego wiersze fenomenalnie czyta pan Marek Kondrat. No i przyjął nasze zaproszenie. I przy okazji ja przypomnę, że na jednej z tych kanapek siadali Wisława Szymborska, osobno oczywiście, i Czesław Miłosz. Państwa poetów i pana Marka można podejmować oczywiście bez powodów, ale tym razem powód jest. Otóż ukazały się 4 tomy nowej serii poetyckiej. Wierszy Adama Zagajewskiego, Julii Hartwig, Stanisława Barańczaka i Ryszarda Krynickiego. I są cudownie zaprojektowane. Bierze się je do ręki, tak jak się bierze do ręki, nie wiem co, chleb, coś bardzo ciepłego. Są to tomy dopracowane pod każdym względem. Zapraszam jeszcze raz na ten wieczór. A popłucie pan powiedział? Nie powiedziałem. No to jest główny powód. Rzeczywiście, do tych książek dołączone są płyty z zarejestrowanymi lekturami z wierszy. Wszystkie lektury są w wykonaniu poetów, prócz jednej płyty, płyty z wierszami Stanisława Barańczaka, które czyta Marek Kondrat. O, święto poezji w Trójce, a tymczasem nie wybrzmiał jeszcze żaden wiersz. Czas na pierwszy wiersz, który usłyszymy w wykonaniu Julii Hartwig. Będzie to wiersz Reprymenda, który wybrałem z pewnych powodów, z których się później wytłumaczę. Reprymenda. Nie powinieneś był pisać ich od tak, nic tego nic owego, byle jak. Out of the blue, mówił poeta do poety. Ach, jak mi się spodobało to out of the blue. Out of the blue, powtarzałam sobie. Dla mnie to nie było ni stąd, ni zowąd, ale tyle błękitu, ile da się udźwignąć, bo całe niebieskie jest blue. Kto zapamięta, to twoje out of the blue mówił. Zaledwie zapiszesz, już zniknie. Byłeś dobry, kiedy powoli meblowałeś wiersz. Ale mówił do poety, którego już nie ma, który odszedł już na dobre, w ten nieumeblowany błękit, tym razem naprawdę nieoczekiwanie out of the blue. Ten wiersz jest ważny dlatego, że pokazuje coś, co jest szalenie ważne w kręgu albo w kwadracie poetów tutaj dzisiaj wieczorem obecnych. To jest przyjaźń, która czasami bywa ważniejsza od oceny wiersza, od rygorystycznego podejścia do poezji. Mamy tu taki dialog, może monolog raczej, który, jak się domyślamy, toczy się pomiędzy Czesławem Miłoszem a Arturem Międzyrzeckim. Tak sądzę. Tutaj w tym kręgu, w którym jesteśmy, czy w tym kwadracie, bo tak dzisiaj wolę myśleć, rzeczywiście istnieje coś takiego jak głębia przyjaźni, podobny sposób myślenia, wola komunikowania się, coś, co Julia Hartwig nazywa społecznością. Dlatego wybrałem ten wiersz. Teraz chciałbym poprosić o lekturę wiersza Ryszarda Krynickiego, który jest współwydawcą razem z Krystyną Krynicką tej cudownej serii poetyckiej i od którego też doznajemy ogromnie wiele takiej właśnie ciepłej przyjaźni, czułości i który na przykład wydaje młodszych od siebie poetów, znacznie młodszych poetów. To jest szalenie ważny fakt w życiu poety być wydanym przez Ryszarda Krynickiego. Wiem to z rozmów z tymi poetami, którzy złożyli książki w waszym wydawnictwie. A to, że możemy rozmawiać z tobą, jest jedną z ważniejszych racji naszego postanowienia, żeby nie zmieniać zawodu, żeby nie zmieniać naszego powołania. Nawet wtedy, kiedy przychodzi trudniejszy moment i chciałoby się na coś bardziej intratnego. Ryszardzie, proszę cię o wiersz. Bardzo dziękuję. Zanim przeczytam wiersz, pozwolą państwo, że dodam, że serię wymyśliła moja żona Krystyna Krynicka. Natomiast na okładce każdego tomu znajduje się zdjęcie Joanny Helander. Seria będzie kontynuowana. Wkrótce powinny się ukazać wybory wierszy Ewy Lipskiej, Jerzego Kronholda i Juliana Kornhausera i innych poetów, mamy nadzieję. Zacznę od wiersza napisanego na początku lat 70. Wierzę Annie i Stanisławowi Barańczakom. Powiem prawdę, czasami wierzę w istnienie tamtego świata. Wierzę w zjawy, wampiry, wysysające mózgi i krew. Zresztą może bardziej się boję niż wierzę, co na jedno wychodzi w naszych czasach. Bać się, wierzyć. Staram się wtedy nie siadać plecami do drzwi. Drzwi żyją własnym życiem. Powiem więcej, stałem się przesądny, już nie mówię głośno o swych marzeniach, nadziejach, aby ich nie spłoszyć. Unikam wypowiadania słów, które potrafią się zemścić. Wykreślam je ze starych wierszy. Zresztą nie tylko ja. Nie ukrywam jednak, że niekiedy zapominam o środkach ostrożności. Piję wódkę, kocham kobietę, udaję się w podróż. Myślę telepatycznie. Odwracam plecami do drzwi, które żyją własnym życiem i prędzej czy później się otworzą i prędzej czy później dotknie mnie ta lodowata ręka. Może tylko da mi znak, a może bez ostrzeżenia zaciśnie się na moim sercu. Powiem prawdę, nie wierzę, aby to była ręka Ossipa Mandelsztama, ani Georga Trakla, ani żadnego innego poety, który niezależnie od ludzkiej czy nieludzkiej śmierci, jaka go spotkała, ciągle jeszcze mówi do nas swoimi, żywymi słowami. Bardzo dziękuję. I już poproszę pana Adama Zagajewskiego o jego pierwszy dzisiaj wiersz. I czy będzie to wczesny utwór, Adamie? To będzie, tak, utwór z wczesnych lat 80. Czy już? Tak, bardzo proszę. Moi mistrzowie. Moi mistrzowie nie są nieomylni. To nie Goethe, który nie może zasnąć tylko wtedy, gdy w oddali płaczą wulkany, ani Horacy, piszący w języku bogów i ministrantów. Moi mistrzowie pytają mnie o radę. W miękkich płaszczach, narzuconych pośpiesznie na sny, o świcie, gdy chłodny wiatr przesłuchuje ptaki, moi mistrzowie mówią szeptem. Słyszę, jak drży ich głos. Bardzo dziękujemy. I wreszcie o wiersz wizytówkę tomu Wiersze zebrane Stanisława Barańczaka poprosimy pana Marka Kondrata. Piosenka znad sufitu. I jeszcze jeden szczebel, i jeszcze jeden dzień. I kroczek jeszcze jeden, i jeszcze jeden cierń. Jeszcze jedna pigułka i jeszcze jeden bicz. Jeszcze raz ta formułka. Widać, tak musi być. Widocznie to potrzebne. Wznosić okrzyki, ugać lub milczeć, wszystko jedno. I do łóżka się kłaść. I na nowo od rana maskować się i drżeć. Głosować, donieść, skłamać. I żyć, normalna rzecz. Prześpij się i znów zażyj gorzką pigułkę dnia. Weź w żyły świtu zastrzyk, o zdrowie trzeba dbać. Bo jeszcze jeden szczebel, jeszcze jeden dzień, a wkrótce w jakimś niebie blask chwały olśni cię i będziesz już na wieki, na pamięć i na śmierć przyzwoitym człowiekiem z orderem wbitym w pierś. Bardzo dziękujemy. Przypomnę, że w studiu Trójki gościmy dwóch poetów, pana Adama Zagajewskiego oraz pana Ryszarda Krynickiego, a także pana Marka Kondrata, który przyjął zaproszenie do przeczytania wierszy pani Julii Hartwig oraz Stanisława Barańczaka. Za nami zaledwie wstępne poczynania. Pan Jarosław Mikołajewski obiecał, że opowie coś o Wielkiej Czwórce. Myślimy teraz o poetach. Czyli muszę pomonologować najpierw troszkę, ale zrobię to z wielką przyjemnością i z wielką tremą, dlatego że nie jestem dyrygentem, nie umiem tak ładnie zorkiestrować tego wielogłosu, w którym jestem, więc będę mówił pewnie o każdym z osobna, ale też chciałbym powiedzieć o tym, co łączy tych poetów. Ale chcę powiedzieć na początek, że w ogóle jestem bardzo podekscytowany obecnością tutaj mojego nowego przyjaciela, bo się od niedawna znamy, Marka Kondrata, ponieważ jedna z najpiękniejszych ról całej mojej biografii widza właśnie jest jego rolą i nie jest to rola bardzo znana, ponieważ jest rzadko przypominana. To jest wielka rola Christiana de Neuvillette z Cyrano de Bergerac, gdzie grał razem z Piotrem Franceskim. Uważam to za jedną z najcudowniejszych, najinteligentniejszych, najbardziej wizjonerskich realizacji teatralnych Krzysztofa Zaleskiego. Natomiast Marek Kondrat, którego zawsze kojarzę z kolorytem, z barwnością, tam zagrał taką postać wbrew sobie całkowicie. Zagrał takiego właściwie nieciekawego, zakochanego, któremu trzeba aż pisać teksty, żeby zdobył serce ukochanej. I on tak zagrał wbrew sobie, tak zrezygnował ze swojej barwności, ze swojego kolorytu, ze swojego... No, moja prawdziwa cecha, Jarku. Że byłem, myślę, że jest zupełnie inaczej. Także bardzo się cieszę, że jesteś. No i trzeba przypomnieć, że już czytał i też zostało to wydane w wydawnictwie A5 cudowne przekłady sonetów Szekspira Stanisława Barańczaka. Ja się zastanawiam, co łączy tych poetów. To znaczy, co łączy Julię Hartwig, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka. Ja już o tym wspominałem, to znaczy istnieje to cudowne człowieczeństwo, które się czuje u podstaw każdego z tych wierszy. Te wiersze są wierszami ludzi, którzy kochają innych ludzi. To jest pierwsza cecha. Druga rzecz, to było częścią poetyki, programu Nowej Fali, w której przygodzie uczestniczyła cała trójka poetów, czyli otwarcie się na mowę innych ludzi, a więc przytaczanie akurat takiego słownictwa, które jest słownictwem i które jest również konstrukcją zdaniową, jest wypowiedzią akurat spoza oficjalnego rejestru. Myślę, że jest ciekawe, w jaki sposób te wiersze tych poetów, których mamy dzisiaj, oraz Julii Hartwig, otwierają się na cudzą mowę. Ponieważ oczywiście trudno o poetów w pewnym sensie bardziej różnych niż właśnie ci, których tutaj przywołałem. Istnieje ta spokojna, taka oceaniczna, rzekłbym, fraza Adama Zagajewskiego, która jest taką frazą przywoływania pewnej tajemnicy, która jest w codziennościach. Zawsze u Adama jest otwarcie, jest strzem rzeczywistości, takiej rzeczywistości, w której on chce uczestniczyć, jest taką kotwicą rzuconą właśnie w wieczność, czy haczykiem. I Adam Zagajewski próbuje wydobyć właśnie z tej wieczności to coś, co jest gdzieś tam ukryte. On się nie godzi na płaski odbiór rzeczywistości i udaje mu się ten płaski odbiór zakwestionować. U Ryszarda Krynickiego istnieje pewna próba dojścia w bardzo oszczędnej formie do najgłębiej ukrytych znaczeń, ale również istnieje coś takiego, co mnie bardzo porusza i jest takim znakiem solidarności pomiędzy stworzeniami. Nie zapomnę wiersza o cielaczku, który widział Ryszard Krynicki w drodze z Asyżu i właśnie odczuciu takiej solidarności w tej bezradności tego zwierzęcia. A to się powtarza i to znajduje również w ostatnich wierszach Ryszarda Krynickiego, między innymi w cudownych haiku. Wyszła właśnie książka w wydawnictwie A5 haiku, gdzie znajdują się wiersze, które są niemal oparte na takiej wspólnocie stworzeń. Istnieje taki rodzaj troski, która jest niemalże poza słowami. Wypowiedzieć coś takiego, taką troskę, to jest wielkie mistrzostwo. Chciałbym również powiedzieć, że o Barańczaku bardzo często się mówi, że jest właśnie poetą lingwistą. Jest lingwistą o tyle, o ile wszyscy poeci są lingwistami. To znaczy właściwie każdy rzeźbi w słowie tak naprawdę. Natomiast u Stanisława Barańczaka jest przede wszystkim jakaś ogromna odpowiedzialność za innego człowieka i za taką prawdę o szorstkość życia. To widzę bardzo i to mnie, muszę powiedzieć, wzrusza. A podzielę się z Państwem taką uwagą, że jeszcze kiedy w Gazecie Wyborczej powstał taki pomysł, żeby mówić o bohaterach naszej wolności, ja zgłosiłem właśnie Stanisława Barańczaka. Bo bohaterem naszej wolności, bohaterem współczesnym jest ktoś, kto walczy z paraliżującą chorobą i doprowadza swój plan życiowy, plan artystyczny do końca. Julia Hartwig, powiem o niej tyle, że jest kimś, kto właściwie wzrusza na każdym kroku swoją dzielnością nieprawdopodobną, ale też wzrusza swoją poezją, swoim wycofaniem, swoim takim wygaszonym uczestnictwem w życiu. Jako, że z każdym z poetów mamy przeprowadzić rozmowę, a Julii Hartwig nie ma, to ja zacytuję fragment pewnej rozmowy, którą z nią kiedyś przeprowadziłem. Proszę bardzo. A ukażą się te moje rozmowy z Julią Hartwig w wydawnictwie A5, bodajże już jesienią. To jest wyjątek z jednego z wywiadów. Jest w pani poezji bardzo dużo o ludziach i to konkretnych, z imieniem, z nazwiskiem, o bliskich. Odpowiedź Julii. To prawda i trudno powiedzieć, z czego to wynika. Po prostu myślą władamy tylko do pewnego stopnia. A w poezji często dzieje się tak, że nagle pojawiają się jakieś sprawy, jacyś ludzie, którzy zaczynają domagać się zaistnienia. Czułam, że ich nieobecność jest krzywdą, że potrzebują po prostu o nich powiedzieć. To nie było jakieś wyrozumowane postanowienie, raczej bardzo głębokie uczucie. Bliscy zaludniają moją pamięć i chcą z niej na chwilę wyjść. I wiersz daje taką możliwość. I tu jeszcze można dodać, że wielu z tych ludzi już nie ma, więc oni tym bardziej domagają się obecności, bo człowiek, który żyje fizycznie, którego możemy spotkać na ulicy, sam sobie załatwia swoją obecność. Natomiast jesteśmy odpowiedzialni za stałą obecność zmarłych, a przynajmniej za to, że oprócz nas ktoś jeszcze mógł tę ich obecność dostrzec. Jeszcze dosłownie kilka zdań. Czy może pani opowiedzieć o którymś ze swoich wierszy, o tym, jak powstał i co go zrodziło? Jest taki wiersz Prośba, który wywołał pewne echa. Ten wiersz właściwie zaczął się bardzo dawno od pewnego obrazu, który zrobił na mnie wielkie wrażenie. Od sceny z pogrzebu Federica Felliniego, którą widziałem w telewizji. Pokazano tam jego żonę Giulietę Mazinę. Widać też był ogromny tłum. Ten krótki fragment kończył się w chwili, gdy tłum zaczął oddalać się z trumną, a ona została i machała do niego ręką. Machała ręką jak na dworcu, jak do człowieka, który wyjeżdża pociągiem. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie, które dodatkowo spotęgował mój osobisty kult Felliniego. Bardzo kocham jego filmy, a Mazinę uważam za znakomitą aktorkę, ale sam wiersz zawiera pytanie. Czy sztuka daje nam odpoczynek? Czy sztuka potrafi zrobić z nami coś dobrego? Fellini jest dla mnie artystą, który to właśnie robi z ludźmi. On opowiada o różnych rzeczach, między innymi właśnie o swoim dzieciństwie i pokazuje, że zawsze jest jakieś wyjście z trudnych sytuacji. I pomyślałam sobie, że to pięknie być takim człowiekiem, ale że to jest bardzo trudne, że to trzeba jakby wymodlić. I ten wiersz jest w gruncie rzeczy rodzajem modlitwy, prośby, która nie ma nic wspólnego z uczuciami religijnymi. Czytam to państwu po to, żeby dać namiastkę rozmowy z Julią Hartwig, ale również dlatego, żeby podzielić się takim szczęściem, jak to jest dobrze znać poetów. To jest to jakaś forma święta, zaszczytu, jakieś uzupełnienie poezji, jakieś jej dopełnienie, a przyjaźń z poetami jest jakimś szczęściem kompletnie nieogarnionym w tym naszym właśnie życiu. I jest to za każdym razem, kiedy się rozmawia z poetami, jest to tak, jak gdyby rozmawiać z ludźmi, którzy urodzili się w świecie istotnych znaczeń i państwu takie przyjaźni absolutnie zalecam. No i teraz bardzo poprosimy o wiersz pani Julii Hartwig. To prawda, że pan zgodził się, panie Marku, przeczytać wiersze napisane przez kobiety? Ależ z wielką radością. To oczywiście wolałbym, żeby pani Julia siedziała tu obok oczywiście. I robiła to sama, ale zdarzało mi się przybierać różne postaci w życiu, także i kobiety. Natomiast w przypadku poezji staram się zachowywać jak gdyby no, taką neutralność płciową także. Jak się cieszę. Stary człowiek upadł w błoto. Stary człowiek upadł w błoto i śnieg wstaje i przeprasza. Stary człowiek zapomniał butelkę dziurawca na aptecznej ladzie, wraca i przeprasza. Stary człowiek wpycha się do zatłoczonego tramwaju, ciężko dyszy. Stary człowiek nie straszy nikogo własną śmiercią. Nie dzieli się z nikim swoją rozpaczą, nie skarży się, że wszystko było dla niego najpierw za wcześnie, a potem za późno. Stary człowiek pamięta, że wsadzano go na odpływającą krę, zrzucano z tarpejskiej skały, zostawiano w pustkowiu lub morzono na śmierć w chlewiku. Pamięć starego człowieka jest pamięcią ludzkości. Bardzo dziękujemy. A teraz zmienimy kolejność. Ja zwrócę się do Adama Zagajewskiego. 339 stron liczy twój wybór. To zazwyczaj jest rola redaktora, wybieranie wierszy do danego tomu. Czy tak było też i tym razem? Jeśli dobrze pamiętam, to ja sam dokonałem tego wyboru. Mnie zawsze bardzo zależy na tym, żeby sam autor dokonywał wyboru. Nie trudno zauważyć, że to najszczuplejszy tom tego monumentalnego czterotomowego zestawu. Co masz na swoje wytłumaczenie, Adamie? No, ja, jeżeli z czegoś jestem dumny, to właśnie z tego, że jest najszczuplejszy ten tam. I tak jest za dużo tych wierszy, bo często się cytuje Gottfrieda Benna, który powiedział, że poeta, jeżeli był prawdziwym poetą, to zostawia może 5-6 wierszy. To może jest zbyt rygorystyczne, ale na pewno nie zostawia 300 wierszy. Więc taki gruby tom to jest no, lekka przesada. Tutaj jest wybór z 11 tomików, począwszy od Komunikatu z 72 roku, skończywszy na Niewidzialnej ręce z 2009, plus 3 zaledwie z nowych wierszy. Za chwilę poproszę cię o wiersz Autoportret z tomu Pragnienie z roku 99. Tam będzie dużo o podmiocie lirycznym, czy może raczej o autorze, więc więcej pytań na razie nie będę zadawała, ale nie będę zadawała pytań dotyczących twojej poezji. Jeżeli pozwolisz, to dygresja. Jak żyje się poezji dzisiaj, gdzie indziej? Za granicą. Bardzo dużo podróżujesz. Na przykład w Ameryce przebywasz z młodymi ludźmi, ze studentami. Jaki jest status, jaka jest pozycja poezji w innym świecie? To Czesław Miłosz mówił o Stanach Zjednoczonych po angielsku. To jest where the action is. To znaczy, to jest to miejsce, gdzie jest akcja, gdzie się dzieje. Co oczywiście nie znaczy, że ta akcja zawsze przynosi bardzo dobre rezultaty. Ale powiedziałbym tak, to jest kraj, w którym wielu młodych ludzi wierzy w poezję. Już to mi dodaje otuchy, bo ja czasem tracę wiarę w poezję, więc lubię spotykać młodych ludzi, którzy mi dodają otuchy. Znaczy, jeżeli na przykład organizuje się tego typu spotkanie, które jest rodzajem promocji tomiku, to tłumnie przychodzi ta młodzież amerykańska na te spotkania, słucha, nie wychodzi w trakcie, zadaje pytania poetom. Tak, no to zależy gdzie. To są często spotkania na uniwersytetach. W mieście, prawdę mówiąc, poza Nowym Jorkiem, to mało kto przychodzi, ale dobre uniwersytety, zwłaszcza niektóre, mają świetną publiczność, gdzie przychodzi kilkaset osób, bardzo uważnych, i te kilkaset osób to są wszystko młodzi poeci, więc trzeba ich brać poważnie. No, proszę Państwa, my nie jesteśmy na uniwersytecie, jesteśmy w centrum Europy. No i proszę bardzo, ładnie wypadamy na tym tle. Creative writing to jest coś, czego uczyłeś, uczysz nadal, i czy to też dotyczy poezji? Nie, teraz już nie prowadzę zajęć z creative writing, ale robiłem to przez 18 lat. No tak, to są warsztaty poetyckie po prostu. To tyle krótkiego wywiadu na razie z poetą Adamem Zagajewskim, a teraz bardzo proszę. Znaczy, myślisz o tym autoportrecie Paryż? Otóż to, bo to jeszcze jedna dygresja, bo tych wierszy z autoportretem w tytule jest więcej. Czy wolno o to zapytać, skąd to się bierze? Prawdę mówiąc, pierwszy taki wiersz napisałem właśnie pod wpływem mojego kolegi Edwarda Hirsza, który powiedział mi, że, bo myśmy razem uczyli w Houston te creative writing, i on mi kiedyś powiedział, wiesz, zadaję moim studentom czasem takie ćwiczenie, żeby napisali autoportret. O, to ja też spróbuję. To był tak się rozpędziłeś i napisałeś aż 4. Napisałem kilka, tak. Trochę też z przekory, bo przy całym moim właściwie nieograniczonym podziwie dla wielkich poetów poprzedniej generacji, polskich poetów, oni mało pisali o sobie. Pomyślałem, że nie będzie źle spróbować napisać właśnie kilka autoportretów, bo w tym, co Miłosz nazywał Polską Szkołą Poezji, i to mi się zresztą bardzo podoba, poeci są bardzo dyskretni, nie piszą o swoich rozwodach, o depresji, tylko o sprawach poważnych. A ja postanowiłem uchylić rąbka tajemnicy. O depresji też nie piszę, ale o rozwodach też nie piszę. Dobrze, to ja bardzo poproszę o ten właśnie autoportret, który również został przez ciebie przeczytany na płycie zwanej niekiedy audiobookiem właśnie. Tutaj wymieniam nazwisko wielkiego poety hiszpańskiego Antonio Machado, który jest w Polsce mało znany, więc tylko krótka uwaga. Między komputerem, ołówkiem i maszyną do pisania schodzi mi pół dnia. Kiedyś zrobi się z tego pół wieku. Mieszkam w obcych miastach i niekiedy rozmawiam z obcymi ludźmi o rzeczach, które są mi obce. Dużo słucham muzyki. Bacha, Malera, Chopina, Szostakowicza. W muzyce znajduję siłę, słabość i ból. Trzy żywioły. Czwarty nie ma imienia. Czytam poetów, żywych i umarłych. Uczę się od nich wytrwałości, wiary i dumy. Próbuję zrozumieć wielkich filozofów. Najczęściej udaje mi się uchwycić tylko strzępy ich drogocennych myśli. Lubię chodzić na długie spacery paryskimi ulicami i patrzeć na moich bliźnich ożywionych zazdrością, pożądaniem lub gniewem. Obserwować srebrną monetę, która przechodzi z dłoni do dłoni i powoli traci swój okrągły kształt. Zaciera się profil cesarza. Tuż obok rosną drzewa, nie wyrażające nic, jeśli nie liczyć zielonej, obojętnej doskonałości. Po polach kroczą czarne ptaki, które wciąż na coś czekają, cierpliwe jak hiszpańskie wdowy. Nie jestem już młody, ale wciąż są starsi ode mnie. Lubię głęboki sen, kiedy mnie nie ma. I szybką jazdę rowerem, wiejską szosą, gdy topole i domy rozpływają się jak kumulusy na pogodnym niebie. Czasem przemawiają do mnie obrazy w muzeach i nagle znika ironia. Uwielbiam przyglądać się twarzy mojej żony. Co tydzień w niedzielę telefonuję do ojca. Co 2 tygodnie spotykam się z przyjaciółmi. W ten sposób dochowujemy sobie wierności. Mój kraj wyzwolił się od jednego zła. Chciałbym, żeby za tym poszło jeszcze jedno wyzwolenie. Czy mogę być w tym przydatny? Nie wiem. Nie jestem wprawdzie dzieckiem morza, jak napisał o sobie Antonio Machado, ale dzieckiem powietrza, mięty i wiolonczeli. I nie wszystkie drogi wysokiego świata krzyżują się ze ścieżkami życia, które na razie należy do mnie. Bardzo dziękujemy i domknięcie tej serii lektury teraz nastąpi. Tom, po którym poruszać się jest najtrudniej, bo jeśli to wiersze zebrane, nie wybrane, to znaczy, że wszystkie, panie Ryszardzie, wszystkie to wiersze Stanisława Barańczaka? To są wszystkie opublikowane wiersze Stanisława Barańczaka w książkach i w czasopismach. Nie licząc oczywiście zabawnych wierszy typu Zwierzęca zajadłość, zupełne zezwierzęcenie lub biografia. Rafioły. Te ukażą się w innym tomie. No to cudownie. Miał pan, panie Marku, swój udział w wyborze wierszy na tę płytę, bo ile dobrze pamiętam, kiedy otrzymał pan propozycję z wydawnictwa A5, by przeczytać wybrane sonety Szekspira w tłumaczeniu Staszka Barańczaka, to miał pan również prawo wybrać sobie to, co będzie pan czytał. Pytanie było skomplikowane, ale zmierza ono do tego, żeby się dowiedzieć, czy tutaj pan też wybierał sam. Tak, tak. Miałem ten przywilej i skorzystałem z niego chętnie, aczkolwiek gdybym wybrał jakikolwiek inny wiersz, nie miałoby to znaczenia dla całości, ponieważ jestem pod urokiem ich wszystkich i myślę, że każdy z nich zasługuje na to, żeby go przeczytać, niekoniecznie głośno. Panie Marku, otóż wydaje mi się, że jednak to ma znaczenie, które wiersze wybrało się, bo tak jak płyty Adama Zagajewskiego słucha się jak jednej, barwnej, ale jednak jednej opowieści. Ja jej tak słuchałam, włączyłam, zamknęłam oczy i posłuchałam o poecie, o jego wnętrzu. Tak płyta z poezją Stanisława Barańczaka pisana jest jakby różnymi piórami. Są tak różne rzeczy poetyckie, no bo przecież zaczynając od tych najstarszych wierszy, takich zaangażowanych społecznie, aż po tłumaczenia. Więc jednak ten dobór tutaj jest bardzo symptomatyczny. Stąd było to moje pytanie. Ale teraz jeszcze chciałam zapytać, bo kiedy rozmawialiśmy o tych sonetach przed mniej więcej rokiem, to mówiliśmy o takiej niesamowitej inwencji twórczej, językowej, inwencji Stanisława Barańczaka. Na przykład, jakie to polskie odpowiedniki stworzył dla słownej zabawy angielskim will. No, dzisiaj może nie wypada szerzej tego tematu omawiać, natomiast chciałam jeszcze zapytać pana, czy miał pan jakiś problem właśnie z przedzieraniem się przez te słowa, bo one na pozór są takie niezwykle atrakcyjne, ale ja mam wrażenie, że to potwornie trudno czytać na głos. To jest znacznie prościej czytać, aniżeli interpretować, tak bym powiedział. Wtedy, kiedy zdarzało mi się bywać na scenie jeszcze i przychodziło mi grać w tłumaczeniach pana Stanisława Barańczaka, a myślę o Szekspirze głównie, to wszystkim nam sprawiał niesłychaną trudność, ponieważ to jest język trudny do pokonania i bardzo, jakby to powiedzieć, taki nie dający aktorowi szansy na próżność, tak bym powiedział, która aktora wypełnia w dosyć znacznym stopniu. I są tłumaczenia pod tym względem łatwiejsze i takie przyjemniejsze, gdzie łatwiej o kreację. Tu jest zmaganie się ze słowem, które jest no, taką emanacją błyskotliwości, inteligencji. Aktor w tym przypadku nie bardzo lubi tę konkurencję. W związku z tym mozolnie przebijaliśmy się przez to. Natomiast w przypadku poezji ona ma swoją intymność przede wszystkim. A odkąd, że tak powiem, oddaliłem się od sceny, wychodzę z założenia, że przede wszystkim trzeba czytać poetę, a nie jak aktor narzucać mu pewną interpretację, której najprawdopodobniej sobie nie życzy. Pewnie takie tak. Jest moje zdanie. To może przepytajmy poetów, czy panowie, gdyby byli czytani przez aktora, życzyliby sobie interpretacji, czy, no właśnie, czy co by zrobili? Może Adamie jeszcze ty przez moment? Całkowicie zgadzam się z panem Markiem Kondratem, bo to jest jedna z przyjemności, czy radości czytania poezji, że jednocześnie pojawiają się, kiedy czytamy na przykład książkę poetycką, pojawiają się kilka interpretacji jednocześnie, że nie musimy iść jednym tylko szlakiem. Dlatego bardzo cenię właśnie aktorów, którzy potrafią zrezygnować z tego naddatku i czytają skromnie, blisko tekstu. No to teraz ja zrobię niespodziankę panu Markowi, bo wybrałam wiersz. Oho. I to będzie wiersz ze strony 322. Przećwiczył pan ten wiersz, gdyż jest on również na płycie. Pochodzi on z tomu Atlantyda i inne wiersze z lata 81-85. Na pustym parkingu za miastem, zaciągając ręczny hamulec, zastanawia się, co go właściwie tutaj przyniosło i czemu na dobrą sprawę nigdy nie umiał nie ulec sztampie smutku, znanej każdemu, kto uprawia niewidzialne rzemiosło wygnania. Zawsze gdzieś będzie ojczyzna asfaltów spotniałych pod mrozem wysokich latarń, ojczyzna zrudziałych podkładów pod parą szyn, które także mogą liczyć na wzajemne spotkanie w nieskończoności dopiero. Ojczyzna rozpędu, rozpadu, ruchu przed siebie w wąwozie szpar w podłodze rozeschłej, w wąwozie lamp w cudzych oknach, w wąwozie tętnicy, w wąwozie galaktycznego wybuchu. Co go właściwie tu jeszcze trzyma, unieruchamia? Co go zamyga w obwodzie tej, a nie innej skóry, planety, parkingu za miastem? I skąd to urojone, uroszczone prawo do wygnania, jakby nie było prawdą, że i tak nikt dziś wieczór nie zaśnie na własnej ziemi? Gdzieś będzie. Nie z własnej woli wybrana sekunda ocknięcia się w ruchu, pośrodku zdyszanego wyznania, przecinek stawiany na oślep, na opak, na razie, na zawsze. Bardzo dziękujemy. Czy możemy prosić o odrobinę oklasków, tak żebyśmy się poczuli, że tak powiem, bardziej swojsko, że jesteśmy z Państwem? Koniec naszego spotkania z poetami. Ciąg dalszy nastąpi po serwisie. No i tak nietypowo przygotowujemy się w tym roku na Wielkanoc. Za 2,5 minuty 11 wieczorem, czyli 23.